Naam, hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, tunatangaza kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Baraza la Kitaifa la Mawasiliano CNC laondolea vikwazo radio ya shirika la habari la Uingereza BBC pamoja na gazeti la mtandaoni Ikiriho. Burundi adhimisha siku ya mtoto wa Afrika, siku inayotokea kukiwa bado kunashuhudiwa ukiukwaji wa haki za binadamu za watoto nchini. Na katika habari za kimataifa, Vital Kamerhe ahukumiwa kifungo cha miaka 13 gerezani katika kesi ya rufaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Bisi Rafini Hakizimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyoivuze. Isanganiro. Habari kamili. Mwanamume mmoja mzaliwa wa kijiji Mibazi tarafani Muhanga mkoani Kayanza ameuawa kwa kukatwa katwa na watu wasiojulikana kwenye kijiji Rukagu tarafani Gahombo mkoani humo usiku wa Jumane hii. Taarifa zinazotolewa na katibu tarafa Gahombo na kuthibitishwa na polisi zinasema kuwa mauaji hayo ni ya kuvizia, maana waliokuwa pamoja naye kwenye bodaboda hawakupata jeraha hata kidogo. Taarifa hizo zinafahamisha kuwa wawili hao waliokuwa na wanasafiria pamoja wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Na mwanamume mmoja mkazi wa kijiji Rutumo tarafani Lumonge anazuriwa kwenye kituo cha polisi cha Lumonge kwa tuhuma za ubakaji dhidi ya msichana wa miaka 16. Taarifa zinazotoka kwenye kijiji hicho zinasema kuwa msichana huyo ana mimba ya miezi 3. Wakati baadhi ya raia wanavitaka vyombo vya sheria kumchukulia hatua kali endapo atapatwa na hatia, wengi unasema kuwa badala yake anastahili kupelekwa kwenye kituo cha kutibu magonjwa ya akili. Na baraza la kitaifa la mawasiliano CNC limeiondolea Jumatano hii vikwazo vilivyokuwa vimechukuliwa radio ya shirika la habari la Uingereza BBC na chombo cha habari cha mitandaoni Ikiriho. Naibu kiongozi wa baraza hilo amefahamisha kuwa wamechukua hatua hiyo katika kutekeleza wito wa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye wa kufanya mazungumzo na vyombo vya habari vilivyochukuliwa vikwazo. Laura Kaganda anaomba vyombo hivi kuwa makini visitumbukie tena katika kosa lililovisababishia vikwazo hivyo. Tumsikilize anatafsiriwa na Jando Die Irakoze. Muri ya ntumbero yenye ni cyubahiro mukuru w'igihugu yaha abarongoye CNC yo kwica. Katika lengo la muheshimiwa rais alilopendekeza kwa viongozi wa baraza la taifa la mawasiliano CNC kukaa pamoja na vyombo vya habari vilivyochukuliwa vikwazo, tumewaita ili kuwajulisha hatua mbili zilizochukuliwa kwa faida ya vyombo vya habari viwili. Chombo cha habari kinachotumikia kwenye internet pamoja na redio ya Uingereza BBC ni hatua zilizochukuliwa ili tuchunguze kuwa vyombo vya habari hivyo vyaweza kuendesha kazi tena, ili Warundi wa ndani na ngambo waweze kusikiliza au kusoma vyombo hivyo. Kwa muhtasari, hatua ya kusimamisha gazeti Ikiriho ilichukuliwa Oktoba 12 mwaka 2018 na mahakama kuu ya kitaifa. Kiongozi wa gazeti hilo akasimamisha na baada akaomba baraza la kitaifa la mawasiliano kuwasilisha ombi la kutumika tena kwenye mahakama hiyo. Ni kwa hiyo tumewaita ili kuwajulisha hadharani kuwa gazeti hili Ikiriho lapewa haki ya kutumika tena. Hata hivyo, tunaomba gazeti hilo kutumika wakiheshimisha sheria na kufanya kilivyoumba kama vilivyo. Gikora ibyo cyonyene cyasabye ataguca hirya no hino. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka studio za Radio Isanganiro. Wazazi wanaotumia watoto kama ombaomba pamoja na watoto wanaotoroka familia na kwenda kuwa ombaomba watachukuliwa hatua endapo hawatachana na tabia hiyo. Ni matamshi yake waziri wa haki za binadamu ikiwa leo ni siku ya mtoto wa Afrika, ambapo ni kumbukumbu ya mauaji yaliyofanywa wanafunzi wa Soweto Afrika Kusini Juni 16 mwaka 1976 wakati wa maandamano ya kupinga mfumo wa elimu duni waliokuwa wanawapatia. Waziri Imelde Sabushimike ametangaza kuwa serikali itaendelea kufuatilia watoto kwa kusaidia familia zenye maisha duni. Watoto zaidi ya 10 walipotiwa kufanyiwa ukatili, wanne kuuawa na zaidi ya 6 kudhulumiwa kwa namna tofauti, kukiwemo kuchomwa moto mikononi na wazazi wao kwa tuhuma za wizi, ikiwa ni vyakula nyumbani au mashambani ndani ya miezi 6 iliyopita mkoani Ngozi. Hata hivyo, kiongozi wa muungano FINADEBE wa mashirika ya kutetea haki za watoto kanda ya kaskazini anasema kuwa haki ya watoto imeheshimishwa kwa kiwango cha 80% katika kanda hiyo. Jean Bosco Ndayiragije anapongeza ushirikiano kati ya taasisi tofauti kwa kufuatilia faili za watoto hao, huku akisema kwamba mafunzo yanahitajika kwa vijiji, maana imedhihirika kuwa ukiukwaji wa haki za watoto unafanywa na wazazi na majirani. Na tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH inasema kusikitishwa na visa vya dhuluma dhidi ya watoto vinavyoendelea kushuhudiwa nchini Burundi. Kamishna anayehusika na haki za watoto katika tume hiyo amesema hayo wakati Jumatano hii 16 Juni ni siku ya mtoto wa Afrika. Jack Nshimirimana anapongeza hata hivyo hatua inayofikiwa na nchi ya Burundi katika kuheshimisha haki za mtoto. Tumsikilize, anatafsiriwa na Etienne Manirakiza. Kuna shuhudiwa maendeleo toshelevu. Unakumbuka kwamba mbele ya mwaka 1990 ilikuwa inawaruhusu watoto kutumikishwa katika kazi za kisiasa. Watoto walikuwa wanajiunga na makundi ya wapiganaji. Hakuna sheria ilikuwa inakinga haki ya watoto. Tena kumbukeni kwamba ni rahisi kuwadanganya watoto tofauti na watu wazima. Kwa hiyo kumupeleka kwenye makundi ya wapiganaji na kumutumikisha kazi ambazo hazilingani na umri wake ni rahisi. Lakini kwa sasa ni tofauti, kwa sababu mtu ambaye anasubutu kufanya kitendo hicho, Warundi, nchi na ulimwengu husimama na kupinga vitendo hivyo. Hiyo ni hatua kubwa tulipiga. Aidha, kingine ni kwamba mtoto kwa sasa anapakusemea nchini. Changamoto katika sekta ya watoto bado hushuhudiwa tena kwa wingi. Kuna swali la watoto wa barabarani, swali ambalo linatakiwa kutafutilia jibu na sekta husika haraka iwezekanalo. Watoto hao hata kama wana maisha duni, kesho watakuwa watu wazima wa barabarani, wawe familia za barabarani, baadaye watakuwa makatibu tarafa wa barabarani. Pia tupate wabunge wanaojichagulisha wa barabarani. Kuna changamoto nyingi ya watoto wanaoacha masomo kwa kiasi kubwa, watoto wanaobeba mimba shuleni, watoto wanaofunga ndoa za mapema. Changamoto zipo, japokuwa kuna hatua tulipiga, lakini tunapaswa kupambana na changamoto hizo. Naam, baadhi ya majengo yanayofanyiwa kazi kama za serikali kama vile kata katika manispaa ya jiji la Bujumbura yanachakaa, huku mengine karibu nayo kukiwa na usafi mdogo. Baadhi ya raia ambao hawakupenda kuzungumzia kwenye vipaza sauti vya Radio Isanganilo wanaomba uongozi wa meya kukarabati majengo hayo. Hata kwenye chuo kikuu cha Burundi tawi la Kilili, majengo yamo hatarini kubomoka na kukiwa yamezungukwa na vichaka ama nyasi nyingi, hasa kwenye upande wa kiwanja cha michezo. Jamali Vyane Ngenda Kumana ametembelea maeneo tofauti na kutuandalia taarifa ifuatayo. Unapofika kwenye kiingilio cha chuo kikuu cha Burundi Bweni la Kilili, kuna shuhudiwa nyasi ambazo zimezagaa kando na uwanja wa soka, ambapo upande wa kushoto kumepandikizwa mahole. Nyasi hizo zilisababisha uwanja huo kutokuwa na uwezo wa kupokea michuano yoyote nyakati hizi. Unaponjongea kidogo mbele kwenye uwanja wa mpira wa kikapu, uwanja huo hakika umefilisika kutokana na jinsi baadhi ya vifaa vya mpira wa vikapu vimeharibika. Mfano ni vikapu ambavyo vimepromoka pamoja na misitari inaogawa uwanja huo ambayo haionekani kwa sasa. Majengo yanayohifadhi wanafunzi, majengo hayo yako hatarini kutokana na ufa ambao unadiririka. Hali ikiwa ni hiyo hiyo kwenye makao makuu ya mitaa tofauti inayopatikana jijini hapo Bujumbura, iwapo baadhi ya majengo hayo yamepakwa rangi. Mfano katika makao makuu ya mtaa wa Chibitoke kumepakwa rangi nyeusi pamoja na blue, lakini nyumba hiyo inadiririka kwamba imezeheka. Hali ikiwa ni hiyo hiyo kwenye makao makuu ya mtaa wa Kinama, ambapo upande mmoja ndio umepagwa rangi nyekundu. Mbele ya gereza la mtaa wa Kinama kuna shuhudiwa chupa za aina ya plastiki zilizozagaa katika pori, ambapo kuna shuhudiwa mabaki ya mahindi. Kuliko kuwa makao makuu ya mtaa wa Kamenge kumezingirwa kutokana na jinsi kunaendeshewa shughuli za ujenzi wa makao makuu ya tarafa la Nahangwa. Nyumba ambayo inaendeshewa shughuli za mtaa kwa sasa imeanza kuzeheka kutokana na ufa unaonekana upande wa kulia. Kando na kituo cha taasisi ya askari polisi mtaani hapo Kamenge, kuna shuhudiwa nyasi ambazo zimeota mahala hapo. Baadhi ya raia ambao hawakupenda kutamuka kwenye vinasa sauti zetu wanatolea wito manispaa ya meya ya jiji la Bujumbura kukarabati nyumba hizo katika pesa wanazolipa kwa ushuru. Na kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari ni kwamba Vitali Kamerhe, mkuu wa zamani wa idara ya wafanyakazi wa ikulu ya rais ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alihukumiwa mwaka jana kifungo cha miaka 20 jela kwa kile kilichodaiwa kuwa uwizi wa pesa za umma. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Kamerhe amethibitishwa kutiwa hatiani kwake. Wafuasi wa kiongozi huyo wamelani vikali uamuzi huo, kuomba wameuita wa kisiasa. Hukumu ilitolewa baada ya kusubiriwa kwa saa 7 jioni katika mahakama, na ulikuwa mwisho wa mashaka kwa wakosoaji wake, ambapo amehukumiwa kufungwa miaka 13. Mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa kunitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo aliyeniwezesha nikike pale popote ulipo. Kutoka studio za Radio Sanganilo, mimi alikuwa Romuald Nevuze.